Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Wtorek, 22 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia przed burzami i ulewami na północy kraju, alerty obowiązują do wieczora. Kreml potwierdza negocjacje pokojowe jeszcze w tym tygodniu. Szybkie spotkanie zabiegało od kilku dni Ukraina. Ponad 300 samochodów skontrolowanych, mandaty na sumę 75 tysięcy złotych. Warszawska policja uderzyła w nielegalne rajdy. Jest alert IMGW dla północy kraju. Jeszcze dziś nadejdą burze i będzie intensywnie padać. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała, że lokalnie może spaść do 40 mm wody. Aktualnie na północy kraju, północnym wschodzie i północnym zachodzie tutaj mamy wydane ostrzeżenia zarówno na burze, jak i intensywne opady deszczu i burze. I lokalnie opady deszczu do 40 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na przeważającym obszarze kraju spodziewane jest duże zachmurzenie. Tutaj temperatury w przedziale od 19 do 21 na północy, w centrum 23-25 i najcieplej na południu, bo do 27 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczora. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Jest potwierdzenie z Moskwy. Jeszcze w tym tygodniu dojdzie do spotkania wysłanników Rosji oraz Ukrainy i rozmów o ewentualnym rozejmie. Trzecia runda negocjacji odbędzie się w Stambule. Na razie jednak są sprzeczne doniesienia o dacie spotkania. Obie strony informują o innym terminie. Tureckie media podały, że rozmowy w Stambule odbędą się w dniach 23-24 lipca. Kijów wskazał 23 lipca, a rosyjskie media państwowe 24 i 25. Rosyjski publicysta, niezależny Anton Barabaszyn, jest zdania, że do spotkania dojdzie, ale nie przyniesie ono tak długo oczekiwanego zawieszenia broni. Podstawowym rezultatem negocjacji, który można byłoby uznać za realistyczny, będzie kolejna wymiana jeńców. Nie jest to trudne organizacyjnie i interesuje obie strony. Najważniejsze dla Rosji i Ukrainy to prezentowanie Donaldowi Trumpowi, że proces negocjacyjny trwa i oba państwa są zainteresowane dialogiem. Podobnie oceniają możliwe rezultaty trzeciej rundy negocjacji eksperci ukraińscy. W ich ocenie Rosja nie jest zainteresowana zakończeniem wojny, ponieważ Władimir Putin chce zająć kolejne regiony Ukrainy, aby mieć mocniejszą kartę przetargową. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szymon Hołownia poinformował, że planuje w tym tygodniu spotkanie z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Konkretna data spotkania jest ustalana, a ma ono dotyczyć szczegółów współpracy nowego prezydenta z parlamentem. Przekazał marszałek Sejmu. Zaznaczył, że spotkanie nie może odbyć się w dniu zaprzysiężenia, ponieważ to jest bardzo detaliczny proces. Lider Polski 2050 już miesiąc temu informował, że zaprosił Karola Nawrockiego do Sejmu na rozmowę o szczegółach technicznych. Zaprzysiężenie ma się odbyć 6 sierpnia. Mocne uderzenie stołecznej policji w nielegalne wyścigi samochodowe. Zabronione rajdy odbywają się wokół Warszawy. Akcję wymierzoną w ich uczestników przeprowadzili policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, a także grupa Speed. Wystawiono mandaty na łączną kwotę prawie 75 tysięcy złotych. Policjanci skontrolowali 317 pojazdów, wylegitymowali również 374 osoby, nałożyli 185 mandatów karnych na łączną kwotę blisko 75 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali również 20 dowodów rejestracyjnych i 5 praw jazdy. Mówi Bartłomiej Śniadawa z Komendy Stołecznej Policji. Na początku lipca rząd przyjął projekt zakładający wysokie kary za nielegalne wyścigi. Zablokowana jest najważniejsza trasa na Warmii i Mazurach, droga krajowa nr 16. W Nowej Wsi między Ostrudą a Iławą zdarzyły się dwa auta osobowe. Jak wstępnie podają strażacy, którzy są na miejscu, ranna jest jedna osoba. Krajowa 16 w Nowej Wsi jest nieprzejezdna, utrudnienia mają potrwać jeszcze około godziny. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Odnawialne źródła energii odpowiadają obecnie za 57% produkcji prądu. Największy udział mają elektrownie słoneczne. Przez najbliższą godzinę w sieci będzie więcej energii elektrycznej niż wynosi zapotrzebowanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez cały dzień możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, mocniej zagrzmi na zachodzie, na północy i północnym wschodzie, w czasie burz deszcz i grad. Na termometrach przeważnie od 25 do 26 stopni, chłodniej na północy od 19 do 21. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Kiedy Iga Świątek częstuje świat makaronem z truskawkami, okazuje się, że czasem najbardziej trafione kampanie wizerunkowe rodzą się spontanicznie. W czasach, w których strategie promocji krajów coraz częściej brzmią jak zdarta płyta, zastanowimy się, jak mówić o Polsce za granicą, by nas naprawdę słuchano. Moimi gośćmi będą Katarzyna Rybka-Iwańska z Ambasady Rzeczpospolitej w Waszyngtonie, Olga Brzezińska z Instytutu Adama Mickiewicza i Dawid Kazimierczak z Agencji Reklamowej Polot. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 2% mu 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,39. Teraz 47% taniej. Tylko 1,79 zł za opakowanie przy zakupie 6. I wszystkie litrowe lody Bongelati. Teraz drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. No to dzień dobry. Dzisiaj trochę nietypowo, bo pod nieobecność Piotra Barona w składzie nieco zmienionym. Ja się nazywam Justyna Grabarz, to się nie zmieniło akurat, ale wraz ze mną Maciej Jankowski. Ale ja też cały czas się tak nazywam. No to fantastycznie. Tylko w tym miejscu jeszcze nie występowałem, ale tak, jednorazowo w tym składzie. Piotr Baron powróci oczywiście w przyszłym tygodniu, więc proszę się nie martwić. Dziś my postaramy się tę lukę zapełnić, to znaczy ja postaram się tę lukę zapełnić, bo Justyna tutaj jest co tydzień. No i będziemy po polsku dzisiaj trochę. Tak, będziemy się wymieniać polskimi muzycznymi spostrzeżeniami, skojarzeniami, a zaczniemy w ogóle od pewnej urodzinowej daty, bo 22 lipca, czyli dzisiaj, tak, to jest dzień urodzin Wojciecha Trzcińskiego, tak więc zaczniemy od piosenki jego autorstwa, ale w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego i grupy Mitch & Mitch. Między wierszami Myślę, że Zbigniew Wodecki tutaj uskuteczniał jakieś totalne szaleństwo. Nie wiem, co się działo na scenie, ale uwielbiam to sobie wyobrażać. I też niezmiennie zazdroszczę tym, którzy mogli słuchać tego koncertu w Polskim Radiu. To było w kwietniu 2014 roku, z tego, co mi wiadomo. Dziewczyna z konwaliami nam wybrzmiała. To jest piosenka, za którą stoi właśnie Wojciech Trzciński, a wykonywał ją Zbigniew Wodecki i zespół Mitch & Mitch. pierwszy. No chciałoby się być na takim koncercie, zwłaszcza po wysłuchaniu tego utworu, teraz w wersji na żywo oczywiście, no bo to było nagranie koncertowe. No i słychać, że publiczność przed nią się bawiła. Dziś wybraliśmy ten utwór z okazji rocznicy urodzin Wojciecha Trzcińskiego, do których jeszcze wrócimy. Na sam koniec jeszcze jedno nagranie pojawi się dziś w związku z tą datą. A tak poza tym, to będziemy przemierzać najróżniejsze zakątki muzyki polskiej, też trochę w oparciu o zbliżające się wielkimi krokami już OFF Festiwal, na którym też pojawi się sporo polskich artystów. Tak jest. Sprawdziliśmy, co ciekawego będzie się działo na festiwalu. Oczywiście wszystkiego nam się nie uda zaprezentować, to zostawimy może na później, ale kilka fajnych składów ze sobą mamy. No i co tutaj nam świeci jasnym blaskiem? Omasta. Omasta, czyli tak, to są goście, którzy absolutnie nie są obcy polskiej scenie muzycznej, ale w tym składzie dopiero tak naprawdę zaczynają, bo to jest ich drugi singiel, bardzo świeży zresztą. Od ubiegłego roku pod szyldem Omasta pojawiają się na najróżniejszych scenach. Kazimierz to był ich pierwszy singiel, teraz Cornerstone z minionego piątku, Paweł Kowalik na trąbce, Antoni Blumhoff na flecie i saksofonie sopranowym, Bruno Sikorski na fortepianie, te solówy to właśnie on, gitara basowa Wojciech Roman i Nikodem Wikieł za perkusją, to jest skład zespołu Omasta. I tak uśmiechaliśmy się od ucha do ucha, słuchając tego utworu, tak, bo od razu pojawia się wniosek, że no, Polish Jazz jest w naprawdę bardzo dobrej formie. Tak, ja też powiem ci szczerze, że myślałam, że trójmiejska scena opanowała w ogóle polski jazz, że to tam się głównie dzieje, ale no to jest zespół jazz, z Krakowa. Przecież jazzy wszystkie no to też, tak. Ale to tak, to już trochę melodia przeszłości. Wszystkie zespoły spod... Aha, czyli rozsiewa się to już na całą Polskę. Tak. Myślę, no tak, no tak. Właśnie mieliśmy przed chwilą zespół z Krakowa, więc to jest już to. Dobry dowód na to. Co ciekawe... I na Ofie wystąpią. Tak, i dwa razy wystąpią jeszcze. Z repertuarem własnym raz i za drugim razem zagrają muzykę ze wspólnej płyty Madliba i rapera MF Dooma. Tak więc będzie podwójna okazja, żeby posłuchać tego składu na Ofie. Myślę, że będzie pięknie, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku. Ja się trochę nie mogę doczekać. I teraz wyciągam z plecaka kolejny zespół, który na Ofie zagości. Anci Nocoń. Właściwie Anci Nocoń to jest pseudonim lidera grupy Andrzeja Nocoń, ale to jest trio tak naprawdę. Z Andrzejem wraz grają i śpiewają Jagna Nocoń i Szymon Golec. I to jest taki naprawdę bardzo ładny miks folkowych i przy okazji indie popowych brzmień. Zresztą proszę posłuchać. Wzrokiem wściekłym, choć ma zabione oczy, może ze mną związane, ale miękkie ma powrosy. Anci Nocoń i Ogień. Anci, który na Ofie zagrał jakoś tak na samym początku, z tego co mi wiadomo, w piątek o 20:25. Taka mała polecajka na nasza festiwalowa. Bardzo jestem ciekawa, jak będą brzmieć na żywo, bo tego nie słychać trochę na tym nagraniu, przynajmniej, które było teraz. Oni koncertowo mają sporo syntezatorów, sporo brzmień elektronicznych, tak więc no, trochę inaczej niż to, co słyszeliśmy chwilę temu. Myślę, że to będzie bardzo fajny taki międzygatunkowy miks. No właśnie, międzygatunkowość może być tutaj kluczem, bo jakby się wsłuchać, to można wychwycić jakieś takie melodie, na przykład bardzo charakterystyczne dla malijskiej muzyki, zwłaszcza Ali Farka Touremi się tutaj przypomina. Mm-hmm. Jak słyszę tę melodię, tak. To bardzo kojarzył mi się z jego takimi absolutnie klasycznymi zagrywkami gitarowymi jego i jego synów oczywiście też, które na przestrzeni lat na płytach wielu swoich i nie tylko swoich też gościnnie rozgrywał. Koncertowo dziś już było raz na początek. Zbigniew Wodecki na żywo z Midge & Mitch nam zagrali. To teraz do koncertowego świata chciałbym powrócić, mimo że jakby cały czas się w sumie kręcimy wokół kwestii koncertów, bo przecież o Offie mówimy. To zespół, który teraz pojawi się na naszej antenie, to będzie The Casino, czyli polska grupa, która już od lat jest aktywna. No a teraz mam wrażenie, zaczynają się dziać rzeczy chyba największe dotąd w ich karierze. Chodzi mi o występy na dużych festiwalach, takich jak, no właśnie, Off już za chwilę, bo tam będą, ale parę tygodni temu wystąpili na, to było już Rany Boskie. Tak, parę tygodni, trzy na openerze. No więc to jest zespół, któremu bardzo kibicuję i liczę na to, że będą te coraz większe sceny podbijać. Piękna płyta z utworami z dwóch poprzednich wydawnictw długogrających, tych studyjnych, zagranych oczywiście na żywo. Drugi Dym to jest nagranie, które dziś w Sonacji wybieramy. Szaleństwo na publiczności. Szaleństwo, krzyki radości i oczywiście bardzo oddane grono fanów, które ten zespół The Casino zrzesza już od lat. No ale ta płyta ostatnia, czyli właśnie ta, z której wyciągnęliśmy to nagranie, choć dziś w wersji na żywo, ona wydaje mi się popchnęła znacząco rozwój taki też komercyjny tego zespołu, no bo tak jak wspominaliśmy, pojawiają się na coraz większych scenach i myślę, że to się nie zmieni szybko. No ja przyznam, że byłam kiedyś na ich koncercie. Trochę mi zabrakło wtedy energii, ale na tym nagraniu, którego słuchaliśmy chwilę temu, energii było sporo, więc tak mi się wydaje, że ofowa publiczność tę energię wywoła, że będzie znakomicie. Ja też byłem przed laty i na ten koncert ofowy bardzo czekam, bo lubię obserwować też swoją drogą ewolucję zespołów, bo no wiadomo, że kilka lat w perspektywie takiego zespołu, który w sumie można powiedzieć cały czas jest zespołem bardzo młodym, no to może być duża zmiana i duży progres, duża ewolucja też brzmieniowa, koncertowa. No, dochodzi się z czasem do takiej jakości, na żywo zwłaszcza, jakiej się po sobie samym oczekuje. No właśnie, tak jeszcze a propos na żywo. Poza tym, że będą grać na Owie, to z tego co widziałam ostatnio ogłosili trasę koncertową po Polsce, listopadową chyba dopiero, ale szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych, już pewnie tam bilety nabywać, tak więc jak się komuś podobało, no to śmiało. A tak jeszcze a propos polskich zespołów, które dzisiaj grają główną rolę w tonacji, mam kolejny ofowy duet i przy okazji też utwór przedpremierowy, tak więc przedpremiera dzisiaj w tonacji trójki. Ulala. Tak jest, kompozycja Wróg duetu Ala za stary. Piosenka o wyrozumiałości. Dla siebie. Wróg się nazywa. Małżeński duet Ala za stary za nami. Tak jak mówiłam, także zagrają na Ofie w niedzielę o 20:25. Trzeci dzień Ofa. Wybierasz się na ten koncert? No i myślę, że tak. W ogóle mam misję, którą sam sobie wymyśliłem, żeby... Sam wymyśliłem, żeby jak najwięcej... No bo tak faktycznie zauważam to po sobie, że trochę za mało czasu podczas festiwali poświęcam na właśnie artystów polskich i zdecydowanie podczas tegorocznego OFA zamierzam to nadrobić. No i Ala za stary to jest jeden z tych zespołów, na który na pewno się wybiorę, tak jak i zresztą De Casino sprzed chwili. Ala za stary już od... chyba 5 lat aktywnie płytowo jako Ala za stary. To nie będzie, wiem, ile czy dokładnie, może krócej. Ale już całkiem sporo. Tak, zgadza czyli się. Alicja i Jakub to jest ten duet, o którym mówimy. Tak, 2020 to była ich pierwsza płyta zatytułowana Jutro, a to jest, tak jak Justyna wspominała, premier. Tak, zresztą oni nagrywali też w innych składach wcześniej, się tam poznali w innych zespołach. Zresztą dużo tego było, z tego co pamiętam. To ja chcę się podzielić jeszcze jedną piosenką związaną z tym duetem, ponieważ jakiś czas temu właśnie duet Ala za stary wrzucił w swoje media społecznościowe cover pewnej piosenki i pojawiło się pytanie, czy oni są współczesnym Andrzejem i Elizą? Nie wiem sama, czy to prawda, ale niech nam wybrzmi ich piosenka właśnie. Czas relaksu, to jest ta kompozycja, którą duet Ala za Stary skowerował, a tak brzmi oryginał. Kiedy świat wielki pałasem nie nuży, a w barze ulica ten sam nudny tłum. Mój pakard mnie niesie do celu podróży, u boku dziewczyna mych snów. Czeka tam na nas bungalow mój mały, ukryty dyskretnie wśród skalistych gór. Tu księżyc wschodzi jak nad Alabamą, wystarczy przekręcić klucz. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twidip-twidip-di, czas relaksu, relaksu to czas. Kiedy zmęczeni po długiej podróży, w ramiona padniemy znów sobie bez tchu. Wtedy pomyślę, że świat choć tak duży, najbardziej smakuje mi tu. Bagaże i zaraz po chwili w fotelu bujanym upadnę bez sił. Głowę pochylę nad szklanką martini, a ona zaśpiewa mi. Twidip-twidip-di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twidip-twidip-di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twidip-twidip-di, czas relaksu, relaksu to czas. Teraz, gdy w ciszy letniego poranka ptaki mnie budzą piosenką bez słów, gdy w oknie tańczy na wietrze firanka, jak kocham powiedzieć mu. Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona tak śpiewa mi. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu to czas. No i przyznam się, że słuchałam tej piosenki ostatnio podczas mojego wakacyjnego wywczasu w Chorwacji. Pasuje bardzo do leżenia pod chmurką, naprawdę. Więc wygenerowałaś sobie kontekst, żeby dzisiaj pojawił się w polskiej tonacji. Tak, trochę tak. To taka mała pozaofowa, bo dzisiaj w sumie głównie o tym festiwalu mówimy w tonacji trójki. No właśnie, wcale tego tematu nie kończymy jeszcze. Absolutnie. Będziemy jeszcze po kilka zespołów sięgać z ofowego line-upu tegorocznego. Ten zespół, który teraz już w tle słyszymy, to jest wielki powrót na scenę po latach nieobecności i też powrót do trójki, bo nie tak dawno temu zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zagrają też na Ofie. To jest absolutnie naturalny bieg wydarzeń, kiedy zespół taki jak kombajn do zbierania kur po wioskach powraca na scenę. I ten powrót bardzo dobrze się ma frekwencyjnie. Thank you. Legion, czyli powrót do płyty debiutanckiej, ósme piętro, 2007 rok i kombajn do zbierania kur po wioskach, taka fuzja indie rocka, trochę shoegaze'u momentami, trochę alternatywy gitarowej i oczywiście też wspomnienie koncertu, który 15 czerwca odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej niewiele ponad miesiąc temu, a za półtora tygodnia właściwie, no to już będą występowali podczas tegorocznego OFF festiwalu, to będzie w sobotę 2 sierpnia. Tak, niestety tam się tam nieprzyjemnie trochę rzeczy nakładają bardzo na siebie koncertowo. Tak, bo Lambrini Girls chyba w tym samym momencie na scenie, kiedy Combine, no tak więc, no, to nie są łatwe decyzje. Twardo za każdym razem. Niestety. Tak. Ofowicze szczególnie mają ten problem, bo naprawdę mnóstwo fajnych zespołów koncertowo występuje podczas OFA. No jak już mamy takie sytuacje, że świetny skład gra wtedy, kiedy świetny skład, naprawdę często nie wiadomo, co wybrać. I podobną sytuację mam tutaj w przypadku tego zespołu, który za moment pojawi nam się na trójkowej antenie, Ninja Episkopat, bo oni grają wtedy, kiedy Nikap i kiedy Machine Girl, więc konkurencja spora, ale no najwyżej będziemy migrować pomiędzy scenami. Po kwadransie. Tak jest. Ninja Episkopat, teraz jeszcze przypominam i Cielo Overdrive. Cielo Overdrive. Nie do końca jestem pewna, czy dobrze to wymawiam, ale Ninja Episkopat to już chyba nie mam wątpliwości. Bardzo lubię ich nazwę i to takie specyficzne, niedookreślone brzmienie. Trochę jazzu, trochę elektroniki, jakichś takich dziwnych, mrocznych nastrojów. No naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. I czekam na ich koncert na OFF-ie. Jazz lubi takie połączenia nieoczywiste. Jazz lubi też mrok. Bardzo lubi taki też ciemny groove, który no, akurat w ich muzyce też pojawia się bardzo często. I to będzie jeden z kilku zespołów, które w tych rewirach się poruszają. Przecież także Daltoniści, czyli zespół Daltonists po prostu. Tak, kolejna świetna grupa. Kolejna świetna grupa, którą rozważaliśmy pod kątem dzisiejszej tonacji, ale no niestety wszystkiego nie damy rady zagrać. Jeżeli chodzi o koncerty offowe, no to jeszcze jedno nagranie z offowego line-upu, zdaje się, pojawi dzisiaj, czy nie? W kontekście koncertów, których... Ale to przeszłych koncertów. No właśnie, bo teraz przechodzimy do tego właśnie wątku, czyli koncerty nieodbyte, które, to znaczy koncerty, które ominęliśmy, niestety. W moim przypadku był to bardzo niedawno zespół Byty, który jest jedną z ciekawszych propozycji polskich trip-hopowych. No i wróciłem dzisiaj do ich pierwszej płyty, na której właśnie po polsku jeszcze śpiewali, teraz już po angielsku. Stety, niestety, kto wie, wina to nagranie dziś w tonacji. Wyszy śpiąc.

Jan Bąk, Bogdan Sykalski i Hałka. Ja muszę powiedzieć, że to jest z płyty Śpi już stare i to nie jest taka zwykła opowieść, to nie jest zwykła płyta, bo to jest historia rodzeństwa, która ma taką misję, żeby uratować tatę chorego na demencję. I w tej misji ratunkowej przerabiają swój garaż na kokpit statku kosmicznego i wysyłają w fikcyjny kosmos. Tak więc w ogóle szalone jakieś historie stoją za tą płytą. Chciałbym kiedyś jeszcze posłuchać na żywo koncertu. To jest koncert przegapiony. To jest koncert przegapiony, niestety. No niestety, ta lista jest długa, koncertów przegapionych także. I mam nadzieję, że nadrobimy chociaż część tego lata, no i w tym sezonie. Na zakończenie, tak jak wspominaliśmy na początku, Halina Kunicka, tym razem to oczywiście w kontekście urodzin Wojciecha Trzcińskiego, rocznicy urodzin. Justyna Grabasz. Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Olga Szućka audycję realizowała. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 29,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 13,49 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A winogrona jasne luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy.